शिकवा था मगर इतना न था गर्दिश दौरान का शिकवा था मगर इतना न था तुम न थे अभी मैं तन्हा था मगर इतना न था शिकवा था मगर इतना न था तुमसे पहले जिंदगी बेकैफ थी बेनाम थी तुमसे पहले जिंदगी बेकैफ थी बेनाम थी रास्तों में घुप अंधेरा था मगर इतना न था गर्दिश शिकवा था मगर इतना न था शिकवा था मगर इतना न था शिकवा था मगर इतना न था तुम न थे तब भी मैं तन्हा था, मगर इतना